राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 29 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो प्रश्न आया है कि हम भगवान का भजन करें कैसे करें, नाम जप है, नाम कीर्तन है, ये सब कल्याण करने वाली चीजें हैं और बड़ा महात्मा आया है तो नाम जप से है क्या होता है। नाम जप करें हम तो कृष्ण भगवान का करें, विष्णु भगवान का करें, राम जी का करें, इसमें कौन श्रेष्ठ है और किसी विधि से किया जाए। मन में कभी राम जी का ध्यान आता है, कभी कृष्ण भगवान का, कभी विष्णु भगवान का, तो ऐसे ध्यान आने से कोई बाधा तो नहीं होती है, कोई विघ्न तो नहीं होता है। रामायण सुनने पर राम का ध्यान, भागवत सुनने पर कृष्ण का ध्यान होता है, इसमें कोई भक्ति में बाधा तो नहीं होती। यूं समझे कि सब एक ही है, ये सब बातों का विचार करें तो सभी एक ही है, यही है बात। सिद्धांत से तो एक ही है, इसमें भक्तों की भाव अलग अलग हो गए। सामान्य रीति से विष्णु भगवान है, उनके अवतार राम है, उनके अवतार कृष्ण है, ऐसा विशेष वर्णन आता है। और संत महापुरुषों ने ऐसा भी किया है कि मूल में श्री कृष्ण भगवान है, उसके रूप विष्णु है, उसके रूप राम है, ऐसा भी आता है। और ऐसी बात भी आती है कि राम जी ही सर्वोपरि है, परात्पर ब्रह्म परमात्मा राम है, उसी के ही अवतार कृष्ण और विष्णु है, ऐसी बात आती है। और तात्विक बात से तीनों एक ही है, दो चीज नहीं है, तीन चीज नहीं है। जिसका भक्त होता है उसके लिए वो ही करना चाहिए, राम भक्तों के लिए सर्वोपरि राम को समझना चाहिए, कृष्ण भक्तों के लिए सर्वोपरि कृष्ण भगवान ये समझना चाहिए, ऐसे विष्णु के भक्त विष्णु भगवान को सर्वोपरि समझना चाहिए और तत्व से एक ऐसा समझना चाहिए। अब जब करते हुए जब हम राम राम का कर रहे हैं और ध्यान विष्णु का है तो किधर विष्णु का नाम राम है, किधर दशधारी का आ जाए तो कि वो भी राम रूप है, कृष्ण भगवान आवे तो कि वो ही राम रूप ही है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार से बात कही जाती है। जिसके मन में है संदेह न हो कि विष्णु भगवान को हो चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को, ये एक ही है, इसके सिवाय भगवान सूर्य को हो, शक्ति को हो, गणेश को हो, शिव को हो, ये भी एक ही है, ऐसे ही विराट रूप से परमात्मा है, ऐसा मान तो ही वही है, गणेश रूप से मान तो ही वही है, परमात्मा आप मान लो वही है। इसके सिवाय गॉड को हो, अल्लाह को हो, जिहोवा को हो, ऐसे नाम को तो वो एक परमात्मा एक ही है। अगर ये दृढ़ता से जस जाए तो जो दुनिया मात्र का उपास्य तत्व है वो एक ही परमात्मा है, अलग अलग संप्रदायों के अनुसार से और उपासना के अनुसार से अलग अलग विश्लेषण किया है, तत्व में कोई फर्क नहीं है, वो ही है। ऐसे अगर ठीक बैठ जाए, समझ में आ जाए तो कोई सही जप करो, कोई उसमें कमी नहीं होगी, बाधा कोई नहीं होगी, ठीक होगा। अब एक विचार करो कि हम राम राम का जप करते हैं और भगवान श्री राम धनुषधारी का हम ध्यान करते हैं और ऐसा जप करते करते अचानक कृष्ण भगवान का ध्यान आ जाए तो क्या करें? तो इसके लिए एक थोड़ी बात बताई जाती है। हम राम जी के भक्त हैं, एक राम जी के ही भक्त हैं, अनन्य भाव से इस सब रूप से एक मानना भी अनन्य भाव ही है, अन्य भाव नहीं है, बाधा नहीं है। तो राम रूप का ही ध्यान हमें प्रिय लगता है, उसको हम स्वरूप ही मानते हैं। और कृष्ण रूप आ जाए तो कृष्ण रूप आ जाए उस समय में भगवान राम से भी बढ़कर कृष्ण भगवान को मानना चाहिए। कहते क्यों? कि राम जी अभी कृष्ण रूप से अपना ध्यान करवाना चाहते हैं। राम जी की ये मर्जी हो गई, हमारी मर्जी तो थी नहीं, हम तो राम जी का ही ध्यान करते थे। अचानक रूप से कृष्ण रूप से आ गए तो उसका विशेष आनंद मनाना चाहिए। आज बड़ी कृपा की है भगवान, हमारे राम कृष्ण रूप से आ गए हैं। अरे इस रूप से तो आश्चर्य क्या है, मीरा बाई ने तो जब उनके मारने के लिए सिंह भेजा तो बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती लेकर सामने गई, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, बड़ी कृपा होगी मेरे पर, वाह वाह। ऐसे कर आरती करी, जल कर चढ़े से डाला तो छेटा लगा तो विशाल उठ गया। तो केवल राम कृष्ण विष्णु ही नहीं, शिव शंकर स्वरूप शक्ति सूर्य गणेश अथवा दूसरा रूप ही कोई आ जाए, अचानक गाय याद आ गई तो विष्णु रूप ही है, उसे दो रूप होते फिर, भगवान के सिवाय गाय आ जाए और कोई जंतु आ जाए, नदी आ जाए, गंगा याद आ जाए, तो उस समय में चाहे तो वहां से वृत्ति हटाकर राम जी में लगा लो और चाहे उसी में राम का रूप देख लो, दोनों विधि बढ़िया। अगर वो छोड़कर भगवान में लगा दे तो बहुत ही बढ़िया है कि अपने इष्ट देव है, परंतु मन मानता ही नहीं, उसी में लगता है तो ये साक्षात भगवान है, भगवान की ऐसी मर्जी, ये भगवान है, ये भगवान है, इसमें दृढ़ भाव कर रहे कि भगवान दूसरा है। कैसे कैसे गलत दृढ़ भाव कि मैं जो भगवान राम जी का उपासक हूँ तो दूसरी उपासना मैं करता ही नहीं हूँ, और भगवान राम ये जानते हैं कि मेरा भक्त है तो मेरे को राम जी भी अपना मानते हैं, मैं भी राम जी को अपना मानता हूँ और उनका ही ध्यान करता हूँ। अब कृष्ण रूप से आ गए तो क्या करते हैं? ये भगवान कहते हैं कि इस रूप से तुम ध्यान करो, अभी इस रूप से करो, ऐसी भगवान की आज्ञा है तो इस रूप का ध्यान करूंगा। कि महाराज ये बात आती है कि राम रूप का ध्यान करते हुए विष्णु ध्यान आ जाए तो अच्छा मानकर श्रेष्ठ मानकर करे, परंतु हमारी इतिहास में ऐसा आता है कि वो सरभंग ऋषि थे ना, तो वो भगवान के राम जी के दर्शनों के लिए पहले ही चल पड़े, राम जी आ रहे हैं ऐसा विचार सुन करके वो चल पड़े, सुतीक्ष्ण तो वो चल पड़े, तो दिशा विदिशा ज्ञान नहीं, किधर राम जी आते हैं मैं किधर जा रहा हूँ ये ख्याल ही नहीं है, अपने चल पड़े राम जी की तरफ अपने मन से। और चलते चलते भगवान राम जी का ध्यान आ गया, ध्यान आ गया तो वही बैठ गए, बैठ के इतनी प्रसन्नता इतना आनंद हुआ, वो कहते पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल का फल होता है, ऐसे रोमांच हो गए और बस बैठे बैठे ध्यान करते मस्त हो गए। राम जी आ गए तो भगवान पहले वो नाचते थे, तब तो प्रभु देखे ही तरु ओटु लुकाई, वृक्ष की ओट में भगवान के उसको देखते हैं भगवान और खुश हो रहे हैं। अब वो बैठ गए तो बैठ गए ध्यान में हो गए मस्त। देखो पहले भक्त के मन में थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं, अब भगवान के मन में आ गई कि मेरा दर्शन करें ये। तब क्या किया जाए, ये तो ध्यान में बैठ गया, अब ध्यान में मस्त हो गया तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने क्या किया कि ध्यान में विष्णु रूप से प्रकट हो गए। विष्णु रूप से प्रकट हुए तो वो सही मन उकला है, उस जैसे उकला जाता है आप उठा, जैसे उकला कर देखा, देखो तो भगवान राम जी सामने खड़े, फिर चरणों में पड़ गए। तो बात तो ऐसी आती है कि राम रूप है उसका ध्यान कर दे, विष्णु का फिर आदर कहाँ किया, उसको तो निरादर किया कि मैं तो राम रूप का ध्यान करता हूँ, विष्णु रूप कहाँ से आ गए। क्योंकि ये बात नहीं है, विष्णु रूप से आने से विष्णु रूप क्यों आए राम, जैसे मैंने कहा कि भगत भजन कर रहा है राम रूप का ध्यान कर रहा है, विष्णु रूप का ध्यान आ रहा है तो आ रहा है तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। तो ये निष्ठा होती है, किसी भक्त की ऐसी निष्ठा होती है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान अनेक रूप से इवी है, ऐसी होना पर तो ज्यादा प्रसन्नता हो ही, मैं राम रूप का ही ध्यान करता हूँ मैं तो फिर विष्णु भक्त कैसे आ गए। तो इसमें उकताहट नहीं होती है, भगवान विष्णु से विरोध नहीं है, इसमें एक थोड़ी सी समझने की बात है। मेरे राम रूप कहाँ गए ये व्याकुलता है, विष्णु क्यों आ गए ये व्याकुलता नहीं है। मैं राम रूप में तो चाहता हूँ, राम जी रूप होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा वास्तव में ये भगवान की मर्जी से विष्णु रूप आए हैं, भगवान अपनी मर्जी से विष्णु नहीं आए हैं। किसी क्या पहचान कि जब वो ध्यान में बैठ गए तो अब ध्यान से कैसे जागृत किए जाए, तो भगवान भी विचार में पड़ गए। तो भगवान वो ध्यान में बैठा है तो ध्यान वो भगवान छुड़ा तो सकते नहीं, जैसे कहा है वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से है जाओ तो सबल बदूंगा। तो अब मैं हाथ छुड़ा दे क्या हुआ, मेरे हृदय से जा ही नहीं सकते। तो हृदय में ध्यान करता है तो भगवान हृदय से जा सकते नहीं, तो अब क्या करें कैसे वो जगे। तो भगवान जा तो सकते नहीं पर रूप बदल दिया कि रूप बदलने जागृत हो जाएगा तो मेडिटेशन कर लेगा। इस रूप से भगवान ने विष्णु रूप दिया उसको जगाने के लिए, ये उपासना रूप से करते हुए भगवान विष्णु रूप आए नहीं है, जागृत करने के लिए किया। तो ये भी तो भगवान का अपराध किया, भगत का अपराध किया। भगत तो चाहता था राम रूप से विष्णु रूप दर्शन क्यों दिया, तो विष्णु रूप से दर्शन दिया ये भगवान ने अपराध किया, तो साक्षात दर्शन देना पड़ा भगवान को, भगवान सामने प्रकट होंगे साक्षात ही। तो ऐसे भगवान जब रूप प्रकट करेंगे और भक्त अन्य तो भगवान को साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। ध्यान का दर्शन तो उसके मन का था, और मन का होने पर भी मन ही नहीं था भगवान से, क्यों भगवान जब सब देश में सब रूपों में सब काल में सब व्यक्तियों में सब वस्तुओं में सब परिस्थितियों में भगवान रूप से एक ही रूप तो परिपूर्ण शब्द है ही, तो इस वास्ते होते हुए भी भगवान वह विष्णु रूप से प्रकट हुए साक्षात दर्शन देने के लिए। तो इस वास्ते भगवान ने बहुत सिपाही थे उन्हें साक्षात दर्शन देने पड़े। तो विष्णु रूप का ध्यान करो चाहे कृष्ण रूप का ध्यान करो, वो ध्यान में कल्पना नहीं है। भक्त तो कल्पना जान सकता है मान सकता है, परंतु जहाँ कल्पना करता है क्या वह भगवान नहीं है क्या, साक्षात भगवान भी तो वह है। जब सर्वव्यापक परमात्मा है, मैं कृष्ण भगवान का ध्यान करूं मेरी कल्पना से, तो क्या कल्पना में भगवान नहीं है साक्षात, साक्षात भगवान है। इस वास्ते कल्पना नहीं माननी चाहिए। एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया था कि भगवान स्वप्न में दर्शन दे साक्षात दर्शन दे अथवा ध्यान में दर्शन दे तो कौन सा ठीक है। मैं तो उस समय भी उत्तर आया जैसा मैंने दे दिया कि आपकी अवस्था ध्यान की है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, आपका चिंतन है, ये आपकी धारणा अलग अलग है। क्या भगवान अलग है, जागृत में अलग होते हैं, स्वप्न में अलग होते हैं, सुषुप्ति में अलग होते हैं, जो दिखता ही नहीं कुछ भी, अच्छा आपकी कल्पना मनोराज्य में कुछ भी होते हैं तो ये कल्पना आपकी एक है, आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, भगवान की थोड़ी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। भगवान तो वही है, सत्य है, किसी रूप में होवे, निराकार रूप है, साकार रूप है, सगुण रूप से, निर्गुण रूप से, दो भुज रूप से, चतुर्भुज रूप से, सहस्र भुज रूप से, भगवान तो एक ही है। इस वास्ते एक भावना भगवान तो एक ही है। अब उसमें भगवान की लीला है, वो लीला भगवान है, वो भगवान के भक्त इनकी लीला होती रहती है। तो भगत जैसे मस्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान भी मस्त होते हैं, आप उसमें लीला करते हैं। इस वास्ते किसी रूप से ध्यान आ जाए तो भगवान का ही मांगना चाहिए। परंतु कोई कोई भक्त भक्त उसमें निष्ठ होते हैं, एक निष्ठा हमारी राम रूप में ही है। हमारी राम रूप में निष्ठा होने का तात्पर्य ये नहीं है कि कृष्ण रूप और विष्णु रूप बुरा लगता है अथवा अल्लाह और खुदा बुरे लगते हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी अच्छे लगते हैं। जैसे भर्तृहरि ने कहा तयोरे भेद प्रतिपत्ति रस्तुमे तथा विभक्ति स्तरणेन्दु शेखर है। राम कृष्ण में और विष्णु में मैं कोई फर्क नहीं समझता, विष्णु रूप भी वही है, शिव रूप भी वही है, तथा विभक्ति स्तरणेन्दु तो भेद भगवान शंकर में क्या है भाई। सुंदर दास जी का सुंदर देखा शोध के सबका उनका ज्ञान, मेरा मन माने नहीं बिना रंजन ध्यान। तो मेरे निरंजन की रुचि है, रुचि नाम वे इत्यादि नाना पद दोषाम। ये रुचि की विचित्रता होने से भगत उन एक एक के ऊपर निष्ठ होता होना भी चाहिए। जो भगत जिस रूप का प्रेमी होता है उसी रूप में ही तल्लीन उनको होना ही चाहिए और उसी का ध्यान करना ही चाहिए। परंतु एक बात और याद आती, कभी कभी भगवान बड़ी विचित्र लीला करते हैं। वो जिस रूप का ध्यान करते हैं उस रूप का ध्यान होता ही नहीं, बार बार करे दूसरे रूप आ जाए, बार बार करे फिर भी दूसरा ही रूप आवे ही नहीं, तो फिर समझना है कि भगवान की इसमें मर्जी है, फिर उसका ध्यान करने लग जाए तो उसे कोई दोष नहीं है, बाधा नहीं है। बाधा तो इसमें होती ही नहीं। अरे भाई बाधा तो सबको भगवान समझने में बाधा नहीं होती। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है उनको वासुदेव और सर्व मानता है, सब जगह देखता है, जो रूप दिखे भगवान है, जो रूप आ जाए सामने में भगवान है। तो भगवान की बुद्धि होने से बाधा नहीं होती इसमें। निष्ठा में कहते हैं निष्ठा अनेक तरह की भक्तों की होती है, तो राम भक्त में राम रूप में भगत की निष्ठा है तो निष्ठा को तो उसी को पक्का रखना चाहिए राम रूप की। परंतु दूसरा ध्यान आ जाए, रामायण पढ़ते राम जी ध्यान में आ गए, भागवत सुनते भागवत श्री कृष्ण भगवान आ गए, तो उसे समझो भगवान की मर्जी है। हमारे तो राम जी है कृष्ण रूप से, ये शिव रूप से तो राम जी है, शक्ति रूप से तो हमारा राम जी है, ये राम जी का ही रूप है, कृष्ण भी राम जी का ही रूप है, विष्णु भी राम जी का ही रूप है, शिव भी भगवान राम जी का ही रूप है, सूर्य भी भगवान श्री राम जी का रूप है, गणेश रूप भगवान श्री राम जी का ही रूप है। ये अनेक रूप से आने पर हमारे तो भगवान राम ही है, ऐसी निष्ठा उनको पक्की रखनी चाहिए। फिर भगवान बदल गया तो भगवान की मर्जी है, परंतु हम तो एक निष्ठा में पक्का रहना चाहिए। और जिस ये निष्ठा हो जाए सब रूप में एक ही है, उसमें कोई बाधा होती नहीं, जो रूप आ जाए भगवान है। तो एक बात है, क्षमा करेंगे, वेदासन में मैंने कई रूप कहे तो मेरे को पूछा कि तुम्हारा इष्ट कौन है, हमारा कैसे है भगवान है। अब है भगवान में कौन पीछे रहेगा, संसार को भी है मानोगे तो है रूप से तो परमात्मा ही है, संसार है रूप से नहीं है, ये नाश रूप से है रूप से तो परमात्मा ही है। जहाँ कहीं है दिखता है, सत्ता दिखती है, उसकी सत्ता कायम करते हो तो सत्ता तो सिवा भगवान के दूसरे की हो सकते ही नहीं। चाहे अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, अचिंत भेदा भेद हो, चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शक्ति हो, चाहे कोई हो, सत्ता तो एक परमात्मा की है और परमात्मा ही अनेक रूप से है। तो इस सत्ता में अगर आप विचार करें तो भगवान का जो रूप आवे उसे विशेष आनंद करना चाहिए। अपना ये चीज सकते हुए भी ओहो भगवान की इस रूप से रुचि है, बहुत अच्छी बात है, उसमें मस्त हो जाना चाहिए। तो सत्ता रूप से देख करके सब देखे तो वे ही परमात्मा अनेक रूप से है, इसके सिवाय भगत की गति होगी वो शिवलोक में जाएगा कि रामलोक में, साकेत में जाएगा कि दिव्य वृंदावन जाएगा, वो गोलोक जाएगा, कहाँ जाएगा, वो इसकी जो निष्ठा होगी और जिसमें अभी अंत समय में जिस रूप का स्मरण करे उसी में जाएगा कि इन लोगों में बड़ा कौन है भाई, साकेत बड़ा है कि वृंदावन बड़ा है कि कौन भी भगवान शिव का शिवलोक बड़ा है, दिव्य साकेत है, दिव्य वो लोक है, कौन सा है कि वो भगत की दृष्टि में वो लोक बड़ा है परंतु वास्तव में जो फट बड़ा है वो एक ही लोग शिव के भगवतों शिवलोक मालूम होगा, कृष्ण भगवान को गोलोक मालूम होगा, राम जी को दिव्य साकेत मालूम होगा, और सर्वोपरि वो लोग है, वो कम नहीं है। भगवान के अनेक रूपों में परमात्मा एक ही है, वास्तव में उसको उसी की प्राप्ति होगी जिसकी उसकी रुचि होगी, और फिर भगवान उनको जना भी देंगे। वास्तव में मनुष्य अपनी बुद्धि से भगवान का कौन सा रूप है नहीं निर्णय कर सकता। सो जाने जे ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाई, जिसके तुम ही हो उसे वो जनाते रहे, जानत तुम्हें ही तुम्हें ही हो जाही, जाही तुम्हें ही हो, जानत उसको जनाते भगवान, और जहाँ जानते ही वो भगवान के स्वरूप हो जाता है, भगवान का स्वरूप पहले में ही है। तो भगवान की मर्जी से जो रूप हो जाए उसी मस्त हो जाओ। आप तो केवल इतना ख्याल करो कि भाई विदेशी चीज है संसार, उसका हमारा चिंतन न हो, ये ख्याल रखो। परंतु साधक ऐसे भी होते हैं, ऐसे ही संतों की बातें मैंने सुनी है कि बैठ जा एकांत, अब ध्यान देना, और भगवान का चिंतन करने लगे। कोई किसी रूप का चिंतन नहीं करते, जो रूप सामने आ जाए, एक पत्थर आओ, ओहो भगवान पत्थर रूप से बन गए, इतने में नदी रूप से आओ, वाह महाराज वाह आज गंगा जी बन गए। एक निश्चय कर ले कि भगवान के लिए मैं बैठा हूँ तो मेरे ध्यान में भगवान ही आवेगे, और भगवान का रूप वही होगा जो मेरे मन में आवेगा। ये दो बात याद कर ले, जब मैं भगवान का ध्यान करने बैठा हूँ तो दूसरा आएगा कैसे, भगवान के रहते हुए भगवान ही आएंगे, तो भगवान का ध्यान करता हूँ भगवान ही आएंगे, और भगवान कौन सा रूप है जो मेरे मन में आए, भगवान का रूप होगा। अब किसी रूप से आवे वो मस्त हो जाते, भगवान इस रूप से आए, महाराज इस रूप से आए, अब तरह तरह के रूप आने पर भी उसकी दृष्टा में फर्क नहीं पड़ेगा, वो भगवान का ही रूप मानेगा। अरे भाई बिल्कुल फालतू चीज आ जाए तो भी वो भगवान का रूप होता है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपसन उपरमे सर्वतो मुक्त संशय, सब जगह भगवान की देते। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो ये समदर्शी का अर्थ क्या, सब में हमारे परमात्मा है। विद्या बने ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में हमारे परमात्मा है। उस परमात्मा को ही देखता है, दुनिया मात्र में परमात्मा ही है। ये परमात्मा स्वयं बोध करा देते हैं और सब में भगवान को देखता है, वो समदर्शी है। अक्रूर क्रूर के जो समदर्शी पंडित हो मत, सब जगह परमात्मा है, तो समरूप से परमात्मा को देखता है। इसमें लोग खान पान में एक कर लेते हैं कि ब्राह्मण में चांडाल में एक ही है, ये नहीं, खान पान में एक नहीं है। अंगों में भी हमारे फर्क है, और इन जातियों में फर्क है, व्यक्तियों में फर्क है, हमारा हाथ एक ही है। कोई रास्ता पूछता है तो ऐसे बता दे, ऐसे ऐसे जाओ, इसके ऐसे ऐसे चला जाना, कोई रास्ता पूछेगा ऐसा बता दे ऐसे, तो लड़ाई हो जाएगी। हाथ तो एक ही है, आठ वर्ष तो एक ही, फर्क क्या है। अरे भाई फर्क व्यवहार में फर्क रहेगा या रखना चाहिए, इसको एक करते हैं वो तत्व को नहीं समझते। सब खान पान एक कर लो, खान पान एक कैसे करोगे, एक कर सकते ही नहीं। हाथी तो लकड़ी खा लेते हैं, और गाय है जो घास खाती है, और मनुष्य रोटी खाता है, अन्न खाता है। अब सब खाओ तो घास सभी खाओ, फिर सभी खाओ तो रोटी सभी खाओ, ये कैसे होगा। हाथी होता है वो पत्ती इतनी पसंद नहीं करता है जितनी लकड़ी को पसंद करता है, कोमल कोमल लकड़ियों कर लकड़ियों को जमाता है वो, तो उनकी खादी घास और पत्ते की सिवाय वो खाता है, और पत्र फूल फल छोड़ के कांट कंट कबेल ऊंट होता है वो कांटों को ही खाता है, झाड़ हो चाहे बम्बूल हो चाहे जो कांटों को ही खाता है वो, तो ये खुराक अलग अलग होगी। ऐसा थोड़ी है सभी कांटों को ही खाया करे, सब पत्तों को ही खाया करे, बकरी पत्ते चुन चुन पत्ते ही पत्ते खाती, कांटा खाती नहीं, तो ये अलग अलग इनका आहार है। तो व्यवहार में आहार में अलग अलग पड़ा रखना अति आवश्यक है, और आप एक कर सकते नहीं। जब एकता की दुहाई देते हैं, क्या विद्या विनय युद्ध ब्राह्मण में और चांडाल में एकता करेंगे? अगर करेंगे तो भ्रष्ट हो गए, एकता नहीं होगी। अगर उसमें एकता करो तो हाथी को सवारी करते तो कुत्ते की सवारी करो, और गाय का दूध पीता तो कुत्ते का दूध पियो, ऐसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है। जहाँ व्यवहार विषम करना चाहिए करना पड़ता है, वहाँ भी समझदार की पंडित की दृष्टि में फर्क नहीं होता, ये तात्पर्य है इसका। अलग अलग व्यवहार करना होता है, हमारी बहन है, आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, अलग अलग है, तो उनसे अलग अलग बर्ताव होगा। एक बर्ताव कैसे होगा? अरे करेगा तो मूर्ख है, बेसमझ है, बिल्कुल अज्ञानी है, और अज्ञानी से भी ज्यादा पतित है वो। व्यवहार यथा योग्य होगा सबके साथ में, परंतु भीतर में पंडिता समदर्शी ने समान रूप से जो परिपूर्ण परमात्मा को वो एक देखता है, सब में एक है, अक्रूर एक क्रूर के, क्रूर से क्रूर में, क्रूर में भी सब में एक अंगार का कण है, एक सूरज है, उसमें तत्व एक है, जो देखता ही नहीं। तो तत्व को देखना है, एकता देखना है, व्यवहार में एकता नहीं करना है। एक करने की बात होती है, एक न करने की बात होती है, एक जानने की बात होती है। तो जानने की बात एक है, करने की न करने की ये विधि निषेध अलग है। विधि निषेध जैसे शास्त्रों ने कहा वैसे विधि करे, वैसे निषेध करे, जिनसे वो त्याग के वो त्याग करे, जिनका ग्रहण करे ग्रहण करे, शास्त्र शास्त्र शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। तो जैसे शास्त्र ने विधान किया है, वर्ण आश्रम की मर्यादा बताई है, आचरण वैसे ही मर्यादा सहित करना चाहिए। आज जो ये मर्यादा भंग हो रही है, तो ये वास्तव में शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं समझते। वे अपना राग द्वेष को मुख्य रख करके चलते है। राग पूर्व प्रवृत्ति होती है, द्वेष पूर्व निवृत्ति होती है। पर भगवान कहे न द्वेष या कुशल कर्म, अकुशल कर्म का त्याग करे पर द्वेष न करे, कुशल कुशल कर्म करे पर राग न करे। राग द्वेष दोनों को छोड़ करके और समता का बर्ताव करे, समता में क्या अपने स्वार्थ का त्याग और उसके हित का ऐसा बर्ताव करे। अब आप राग द्वेष भरे हुए हैं, इसमें वो समता की बात समझ सकते हैं नहीं, अपना मतलब सिद्ध होगा वो अपन समझे एकता कर देंगे, मतलब सिद्ध नहीं हो तो गुरु जी और पिता और माता ही बैठे रहे, कुछ परवाह नहीं उसकी भी। खाए तो अलग समारोह साथ में महजनों के साथ में ही खाए, ले खाना पीना तो कर रहे, और माँ बाप की सेवा करते ही नहीं, बूढ़े बूढ़े होकर सेवा करते ही नहीं, तो ये क्या है? ये कलयुग की लीला है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपनी शास्त्र विधि के अनुसार काम करे, निरादर किसी का नहीं करे, तिरस्कार किसी का भी ना करे, बर्ताव करे अपना ठीक तरह से। और निरादर की बात नहीं कही है, छोटे वर्णों को छोटा बताया, अंतिज बताया, ब्राह्मण को अग्रज बताया, तो ब्राह्मण बड़ा भाई है, क्षत्रिय छोटा भाई है, वैश्य छोटा भाई है, शूद्र छोटा भाई है। तो छोटा भाई का लाड अधिक रखना चाहिए, प्यार अधिक करना चाहिए, उनके पालन की रक्षा की विधि अधिक करनी चाहिए। छोटा प्रेम का प्यार का पात्र होता है, पर ऐसा तो ही है कि उसको अपने मुंह ऊंचा समझे वैसे बड़ा समझ लिया। जैसे कोई ब्राह्मण सज्जन है, अपना स्नान आदि करके नित्य कर्म करता है, और बच्चा सामने आता है अपने भाई को ले ले, भाई को ले ले उधर, तो भाई कोई त्याजी हो गया, भाई मैं शुद्धि से बदल कर रहा हूँ, बालक ना आवे। ऐसे हमारी माता है पूजनीया है, वो हमारे छोटा भाई पैदा हुआ है, तो पैदा हुआ तो माँ को दूर से नमस्कार करेंगे, जगत पड़े तो उनके चट्टी पिछा भी फेंगे, सेवा भी करेंगे, पर फिर स्नान करके भोजन करेंगे। अदर का भाव कभी नहीं होना चाहिए। वो उनके लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। समझ के परमात्मा को कैसे देखोगे जब आपका भाव मनोवाक काय वृत्ति भी दो वाले हो। वाक मना काय वृत्ति भी, मनोवाक काय वृत्ति भी दो तरह पाठ आता है अलग अलग श्लोकों में। मन से भी परमात्मा को देखे, शरीर से भी सबका ठीक सत्कार करे, और बर्ताव से भी सबके हित का बर्ताव करे। जैसे रोगी है तो वैद्य के पास आवे तो रोगी कौन से रोग है उसकी दवाई दे। ऐसा नहीं हम तो आदमी शीशी की दवाई देंगे, कोई आ जाए दस्ता लगे तो दस्त बंद हो जाए, ऐसा थोड़ा ही होगा। वास्तव में अपने स्वार्थ का पक्षपात का त्याग करके उसका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव रख उसके साथ बर्ताव करे। भगवान राम जी अंगद को भेजते हैं तो कहते काज हमार ताशु हित हो, काम तो हमारा बने सीता जी मिल जाए और हित रावण का हो। तो बैरी का भी अहित कभी नहीं चाहना है, बैरी का भी हृदय से हित ही चाहना है। और वास्तव में तत्व के पुरुष होते हैं, उनके हृदय में किसी का अहित कभी होता ही नहीं, किसी का अहित करने की बात होती ही नहीं। तो वो हित की सेवा की आत्म उपम्येन सर्वत्र सबम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परमोमत। तो शरीर में जैसे मैंने विवेचन किया था उसे किया था कि शरीर में किसी जगह ही पीड़ा हो तो हमारे को सही नहीं है, और आराम सब जगह सही है। ऐसे चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, उसका भी दुख दूर करने में जैसे अपने शरीर की रक्षा इसी तरह से उनकी रक्षा करनी चाहिए। मन इष्ट नाम जप पर ये थोड़े एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा वो उपासना शंकर हो जाएगी, काढ़ा पीड़ा जो वर्ण शंकर हो जाएंगे, क्रिया एक करे तो कर्म शंकर हो जाएंगे। इसका शास्त्र में निषेध किया, ये शंकर नवर्ण शंकर ना करे। भगवान ने भी कहा, अर्जुन ने कहा कि महाराज प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष होते हैं। तो भगवान ने कहा इनके वशीभूत न होए, राग द्वेष के वशीभूत नहीं होए। तस्मात् शास्त्रम, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार करो, ग्रहण और त्याग शास्त्र की मर्यादा के अनुसार करो। कई कहते हैं भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि महाराज ये कुल नष्ट हो जाएगा तो इसमें आगाड़ी वर्ण शंकर हो जाएंगे। ये बात कही, अब ध्यान देना, बात कही थी उसको दिया भगवान उत्तर। कई कहते हैं कि इसको तो भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने दिया है। भगवान ने तीसरे अध्याय 22 23 और 24 23 श्लोकों में 24 में कह दी, मैं अगर बर्ताव नहीं करूंगा तो सब मेरे धन बर्ताव करे, तो शंकर से करता श्याम उपन्या में वहां पर जा। 24 में बड़े शंकर क्या पैदा करता है, पैदा करना कैसे, तू जो अपने युद्ध नहीं करेगा तो छात्र धर्म का त्याग होगा। तो अपने कर्तव्य का त्याग करना है, कर्म शंकर है, और कर्म शंकर होने से वर्ण शंकर होंगे, फिर वर्ण शंकर पैदा हो जाएगा। तो कर्तव्य अपने चारों वर्णों का अपना अपना होना चाहिए। ब्राह्मण का ब्राह्मण कर्म है, क्षत्रिय का क्षत्रिय धर्म है, वैश्य का वैश्य है, शूद्र का धर्म है। अपने अपने अपने अपने धर्म में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें कोई कहते पक्षपात किया, पक्षपात नहीं है। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, समो दमस तप शोचन शांति राजो में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। एक 9 धर्म पालन करने से जो होगा, क्षति के शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षिम युद्धे चार फलम दान, 7 धर्म है। वे 7 धर्म करने से ही क्षत्रिय का 7 से कल्याण हो जाएगा, और वैश्य के कृषि गोरक्ष वाणिज्य 3 धर्म का कल्याण हो जाएगा, और परिचर्या तो कर्म के सेवा करना सदुकर्म उस सेवा से कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण एक से हो जाए, ब्राह्मण को 9 तरह का पालन करना पड़े, और क्षत्रिय को 7, वैश्य को 3, और शूद्र को 1। और उसमें एक विलक्षणता देखो आप, ब्राह्मण के 9 धर्म पाल के रिकॉर्ड एक पैदा नहीं उसमें, और क्षत्रिय भी ईश्वर भाव और ये युद्ध करना है, 2 धर्म 5ों के साथ 2 धर्म है जो जीविका पैदा होती है, और वैश्य के कृषि गोरक्ष वर्ती नहीं पैदा ही पैदा, इनमें कोई कमी है ही नहीं, तीन ही पालन करना तीन ही पैदा। जैसे क्या करें महाराज, क्या नाम है बैगन पूरी के, बस ठीक है सागर पूरी दोनों हो गया, धर्म का पालन हो गया और कल्याण हो जाएगा और सब बात ठीक हो जाएगी। तो भगवान ने जो बनाया है सबके हित के लिए बनाया है, जिसको ऊंचा पद दिया तो उसकी भी जिम्मेवारी ज्यादा थी। घर में भी बड़ा होता है उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, छोटों पर जिम्मेवारी कम होती है। अब आज अभिमान के कारण कहते हैं हमारे को अधिकार दिया, हम उतना अधिकार लेंगे। क्यों आप तुम्हें पढ़ो भाई, तुम्हारा कल्याण उसी हो जाएगा और जीव का भी हो जाएगी। और अपनी जगह रहने से वो पूजनीय होता है। स्थान भ्रष्टाचार शोभंती दंखा केशा दंता नखा नरा, दांत है वे दांत रहते हो तो बड़ बढ़िया है, गिर जाए तो कोई काम नहीं। केश यहाँ तो बहुत बढ़िया है, कट जाए तो ये काम का है। ऐसे मनुष्य अपनी जगह रहने से ही पूजनीय आदरणीय होता है। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो, ब्राह्मण है अपने धर्म का पालन नहीं करता और शूद्र एक धर्म का पालन करता है तो उस ब्राह्मण से वो श्रेष्ठ है। भागवत में यहाँ तक विप्रात विष्ण गुहार दरविंद नाभद पादार विमुख पादार बिंद विमुखता विमुखात स्वप्न परिश्रम। ब्राह्मण है उसमें खटकर में बड़ी परिश्रम चीज है, भगवान की विमुख है। और एक चांदाल है भगवान का नाम बढ़ते थे नाम तो भी आपका नाम सीप में है, तो उस चांदाल को उस ब्राह्मण से मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। भागवत गति कितनी विलक्षण बात है। अरे भाई पक्षपात है ही नहीं शास्त्रों में, अब समझते भाई उल्टा अर्थ लगाते हैं। ठीक है वो ऊंधी बात बढ़ती जसती ऊंधी बात दसती है। तो ये क्या है, ये बुद्धि की प्रभाव है। बुद्धि क्या है, अधर्मम धर्म विधि मन्यते तम सावर तम सावर, तो जो धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म, कार्य को अकार्य का अकार्य को कार्य, कर्तव्य को अकर्तव्य अकर्तव्य को कर्तव्य, सर्वार्थान विपरीतार्थ बुद्धि सापार्थ तामसी। अब तामसी बुद्धि हो गई और ये जस ऐसे ये ठीक है ये ठीक है। अब भाई तामसी बुद्धि है ये तमोगुण का लक्षण है, उल्टा बुद्धि होती है। और प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंध मोक्ष से ठीक तेरह समझे बुद्धि सात्विक होती है। और संदेह हो जाता है क्या करेंगे, राजसी बुद्धि होती है और विपरीत होती है तामसी बुद्धि होती है। तो विपरीत न कर शांत करे। खास बात क्या है इस बर्ताव में, अपने स्वार्थ का त्याग और उसका हित, ये दो बात देख ले। बहुत शास्त्रों का पता नहीं हमें कैसे कैसे करें, हम जानते ही इतना ही। तो अपने स्वार्थ और अभिमान का तो त्याग कर दे और उसका हित कैसे हो लोक और परलोक में, ये बात रखकर बर्ताव करो सबके साथ, बड़ा अच्छा बर्ताव होगा। अपने स्वार्थ कोई नहीं, अपना कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई जाति का वर्ण का हमें कोई अभिमान नहीं है। हमें करना क्या है, अभिमान का और स्वार्थ बुद्धि का, हमारा मतलब ये स्वार्थ बुद्धि अभिमान का त्याग करके उसका लोक और परलोक में हित हो ऐसा विचार कर करो, सब काम ठीक हो जाएगा। अरे भाव अपना अच्छा हो तो भाव कम कैसे होगा, पूर्ण काम हो जाएगा। तो ये बर्ताव की बात बीच में आ गई, बात उपासना की थी। तो उपासना में आपको जो उपासना शरीर देखे उसमें आप अपना भजन लगा दो, एक एक रूप राम रूप कृष्ण रूप विष्णु रूप जो रूप आपको अच्छा लगे उसमें लग जाओ, और नहीं तो विष्णु के अवतार मान लो, कृष्ण के अवतार मान लो, राम के अवतार मान लो, आप मानो वो तो अवतार ही है दूसरे अवतार ऐसा मान लो, और आज या उसका आदर करके उसका भजन ध्यान करो। आप अपनी दृष्टा बनो, बाधा कोई हो गई ऐसे कोई बाधा नहीं, किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, निश्चिंत आप लग जाओ भगवान में। अब भगवान में भी कहते हैं कि हमारे एक अगर राम रूप का ध्यान कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं, राम राम कहते अनाश्रय हो गया है, तो अब कृष्ण रूप से अनाश्रय हो गया, कृष्ण का नाम लेने से अनाश्रय हो गया, रुपये में मोह हो गया वो अनाश्रय हुए नहीं, जड़ का आदर कर दिया, मकान का आदर कर दिया, कहते मूर्ति पूजा करते ही नहीं और अपने लेपर ऐसा करते थे, ये मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा जो है मकान सजाना स्त्री को सजाना अपने स्वरूप को सजाना ये मूर्ति पूजा है। भगवान वैष्णव मांग मंदिर में जाते हैं मूर्ति पूजा कोई थोड़ी है वहाँ, कोई कहते हैं अमुक पत्थर से लाए महाराज, अमार पार से लाए, अमुक ने सिलावट ने बनाए है महाराज, ऐसा कहते हैं शरण का चक्र सखेरी टुकड़ भगवान का पूजन है वो, जो पत्थर का पूजन है वो तो पत्र को करके पत्र को बढ़िया बढ़ा सुंदरी करते वो खम्बाई खम्बाई बढ़िया बढ़ावे बढ़िया बढ़ावे सौ बढ़िया लगती है सब बहुत मन लगता है। या पत्थर का पूजन है, ये मूर्ति का पूजन है, अपने शरीर को ठीक सजाना अच्छी तरह से, ये है मूर्ति पूजन। वो तो भगवान का पूजन है, भगवान कोई मंदिर कैसा ही भगवान का स्वरूप है अलग अलग, तो भगवान सभी भगवान को ही नमस्कार करते हैं, भगवान के श्लोक पढ़ते हैं, भगवान ही पूजते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा कैसे हुई, मूर्ति पूजा तो ये है भाई। तो इस तरह से भगवान का जो स्वरूप आपको ठीक लगे उसमें निसंदिग्ध उसमें लग जाओ, तत्परता से लग जाओ, फिर भगवान की मर्जी से किस रूप से आवे उसमें खुश हो जाओ, नाचने लग जाओ, वाह आज तो भगवान की विशेष कृपा होगी, मेरी मर्जी से मैं ध्यान करता था, अब भगवान के तेरी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से ध्यान कर, हाँ महाराज अब आपकी मर्जी से ध्यान करूंगा, कैसी मौज हो जाए, कितना आनंद हो जाए कि भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं। भगवान सुतीक्षण के मन से हटने की ताकत नहीं रखते, हट सकते नहीं, इसमें क्या करे, दूसरा रूप दिखाना पड़ा भगवान को, हट तो सकते नहीं, हस्त मुस्कृत यही है या तो सिख पलाद कृष्ण किमुद्भुतम हृदयाद निर्या से पौरुषंगणयामी थे, तो दृश्य जा नहीं सकते, तो वहाँ अपने दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु रूप हुआ, तो विष्णु रूप को देखकर नहीं उकलाए है, राम रूप कहाँ चला गया, मणि बिना फणी जैसे हो जाए ऐसी दशा हुई, तो इस रूप से उनका नहीं हुआ विचार, बुजत नहीं हुए, राम रूप चला दिखा नहीं उससे व्याकुल हुए, विष्णु रूप से नहीं हुए, वह प्रसंग देख लो आप पढ़ो। तो इस तरह से सब में भगवान का स्वरूप देख करके विचार करो तो बहुत जल्दी उन्नति हो गई, बहुत जल्दी प्राप्ति होगी उसमें। और उसका क्या है, भगवान के नाम का जप करो, निष्काम भाव से करो, ध्यान शरण करो, निरंतर करो, भाव सहित करो, महत्व दो उस नाम जप को, महत्व दो, राम राम राम करते हुए समझो हो भगवान शंकर जपते, वो नाम मेरे को कलयुग जीव को मिल गया, वो निहाल हो गया, ऐसे उस नाम को महत्ता दो, नाम निरंतर करो और गुप्त रीति से करो, नाम जब दिखाओ मैं दूसरों को, और निरंतर हो कोई अंतर नहीं पड़ जाए, भूल न जाऊं, चिंता तो हरि नाम की और चित्त वेदास, दूसरी चिंता जो करे जो उसका आगे फास, तो भगवान का वचन नहीं छूटे, वो छूट जाए राम राम राम राम राम, कभी हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूल नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, नाम जपता रहे भीतर से ये प्रार्थना करता रहे, और आदर सहित करे, निरंतर करे, और ध्यान सहित करे, आनंद सहित करे, महत्व के महत्व देकर करे, सबसे श्रेष्ठ ये है। इसमें एक बात और बता दे कि जो उपासना करो उसे सर्वश्रेष्ठ मानो, उपासना करते महाराज हम तो खाली राम राम करते, खाली राम राम नहीं करना, सर्वोपरि राम राम कर रहा हूँ मैं, उपासना करे वो खाली समझे, खुद निरंतर करता है, ऐसे नहीं राम राम करते हैं, भगवान का नाम है, शंकर जपते हैं, शेष जपते हैं, बड़ी बड़ी सरकारी आदि घरी शरण परिश्रम करते हैं, ये जपते हैं, तुम राम नाम दिन राती सादर जपो अनंगाराती, राम राम जो सूर्य लागे जानो माँ जगतपति जागे, तो भगवान शंकर राम राम राम राम राम करते हैं, मेरे जैसे जीव को कलयुग में रहते हुए शंकर का आयुष्य अपने को मिल गया, वो निहाल हो गया, वो नाम मैं जप रहा हूँ, ऐसे उसको महत्व दो, सबसे आदर अधिक करो, अपना जप करते हैं उसका, पर इसका अर्थ ये नहीं दूसरा निरादर करे, दूसरे जप का दूसरे की उपासना का निरादर कभी मत करो। जो गोस्वामी जी महाराज की चतुराई याद आ गई, भगवान ने सगुण अगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप दो बताया, दो बता करके नाम की महिमा कहते हुए कहते हैं, मेरे मन में ये दोनों से नाम दुहूते, सगुण दोनों से नाम अधिक है, नाम की महिमा अधिक है, अब नाम की महिमा कहते हुए भगवान राम जी से ही नाम कह दी गए, और वह कहते क्या को बड़ छोट कहता अपराध, कौन बड़ा कौन छोड़ा है, कह रहे अपराध लगता है, अपराध लेता कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहूते, और भगवान ने सगुण निर्गुण से यही भांति बड़ राम स्वरूप अपार कहो नाम बड़ा राम थे, निज विचार अनुसार निर्गुण से बड़ा क्या सगुण से बड़ा क्या, दो बड़े को चोट कर तो अपराध बड़ा कहते जाते हैं, तो बड़ा कहना दोष नहीं है, छोट कहता छोटा रिंगा किसी को, बड़ा तो कहते गए छोटा नहीं कहा, छोटा करे अपराध है, बड़ा करने में अपराध थोड़ा ही है, तो बड़ा कहते छोटा तुझे हो गया तो क्या बात करे, अपने छोटा तो नहीं कहा, मेरे बदनाम दूर थे, तो अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानने से कोई बाधा नहीं होती, दूसरे नाराज भी नहीं होते। बच्चा है उसको खेल रहा है, माँ बाप दोनों है, दोनों के बीच में दोनों कैसे मेरे को तो माँ अच्छी लगे तो क्या बाप नाराज हो जाएगा, कैसे बात होती है, लीला आती है भगवान राम जी की। पर लवकुश ने कहा हमारे छोटे पिताजी अच्छे लगते हैं, मनो लक्ष्मण अच्छे लगते हैं हमारे को, अब वो अच्छा लगे तो राम जी नाराज हो गए, सीता जी नाराज हो जाएगी, वो राजी होंगे, प्रेम से प्रसन्न होंगे। इस तरह से आप भगवान के जो रूप जपो उसमें राजी हो जाओ, ये ना हो सरो बड़े सरो पर ये पड़ा है ऐसा समझो जपो, वो नाराज नहीं होंगे, इस बात का अपराध कुछ होता ही नहीं। आप तत्परता से उत्साह से उसमें ध्यान लगा करके उसका जप करते रहो, उसी के परायण हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज ने तो क्या कहा है कि मेरे तो राम को नाम कल्प तरु कल कल्याण फरो, मेरे माए बाप दो आखर चलो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिला वे पीव, युगल नाम ले लो सीताराम सीताराम सीताराम, और राम राम भी युगल नाम है, रलो पिता माता ममो रह है पिता है मैं हमारी माता है, राम राम राम राम युगल नाम है, ये दुआ कर मेरे तो है, अरे कली कल्याण भरो। और सब कहते हुए हद कर दी के शंकर साखी जो राख कहूं तो जर जी करो अपनो भलो, राम नाम हिते तुलसी समझ परो, तुलसी समझ में आ गई कि राम नाम से मेरा भला है, शंकर साखी भगवान शंकर की साक्षी देता हूँ, अगर कोई राख कर कहता हूँ पक्षपात करता हूँ तो जर जी करो, कोठी भी जीभ निकलती है, कोठी के नाक बैठ जाता है, आंगन लग जाती है, हाथों लग जाती है, पाँव भी, पर जीभ निकलती है, वो कहते हैं जरी जीव गढ़ जीव गल जाए मेरी अगर सुन कहूँ किसी शंकर शंकर की साक्षी, कि शंकर की साक्षी क्यों थी कि जब साक्षी देते हैं तो बोलते सच्ची बोलते है, हाँ सच्ची सच्ची है, हाँ सच्ची सच्ची, गंगा जल उठाओ तो भगवान शंकर गंगा जल, ये कहते महाराज ठीक बोल रहे हैं आपके ऊपर गंगा जल है, इस बार शंकर की साक्षी शंकर साक्षी जो राखी कहूँ तो जरी जीव करो, तो शंकर की साक्षी मेरे फर्क नहीं है, मेरा राम नाम नहीं, अब तो राम नाम सबसे बड़ा है उनके, अब इसे अर्थ थोड़े कृष्ण नाम छोटा हो गया, विष्णु नाम छोटा हो गया, नाम छोटे हो गया, ये नहीं है। वह तो कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई, राम जी का तिरस्कार कर देते, वह तिरस्कार नहीं है भाव, वहां राम थे अधिक राम कर दासा, यहां भी तिरस्कार कर दिया, रामन शक ही नाम गुण गाई, राम जी में सामर्थ्य नहीं है नाम को गुणगाने में, अपने इष्ट देव का असमर्थ बता दिया, असमर्थ में तात्पर्य नहीं है, नाम की महिमा में तात्पर्य है, कि नाम की इतनी बड़ी महिमा है जो राम जी भी नहीं कह सकते, कि इस आदमी के पास में इतना धन है इसकी गिनती खुद ही नहीं जानता, तो निंदा हुई प्रशंसा हुई, इस आदमी इतना धन है खुद को पता नहीं है कितना मेरे पास धन है, ये गिनती खुद भी नहीं जानते, तो महिमा ही हुई निंदा कैसे हुई, ऐसे राम जी का नाम इतना बड़ा है राम जी खुद भी नहीं कह सकते, अच्छा क्यों जी बड़ा छोटे क्या हुआ, अरे भाई असीम है राम जी भी असीम नाम भी असीम, सीमा है ही नहीं उसको नहीं कह सकते, तो ये भगवान की असमर्थता हुई कि नाम की अनंतता हुई, जरा सोचो रामन शक ही नाम गुण गाई, इसमें राम जी की असमर्थता नहीं है, नाम के महिमा की अनंतता है, उसका अंत है ही नहीं तो नहीं कह सके क्या असमर्थ हो गए, अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत नामानी अनंत भगवान में सब तरह से अनंत ही अनंत है परमात्मा, इस वास्ते उसका था पा नहीं सकते, तो इसमें निंदा नहीं है तिरस्कार नहीं है अपमान नहीं है, आपकी निष्ठा जो है उसी से चल जाओ, भगवान बहुत राजी होंगे प्रसन्न होंगे आपकी निष्ठा पर। एक बार हनुमान जी महाराज को बुलाने के लिए कृष्ण भगवान ने चक्र को भेजा, विष्णु भगवान चक्र को भेजा जाकर जल्दी बुलाया, हाँ तुम चलो चक्र देखता है कि चले क्या, मन से अनंत गुण चक्र में गति बताई है। तो वो कृष्ण पवन को कहा, कृष्ण वो कहा तो उसमें आता हुआ है, तो उसमें ये कैसे आएगा, मतलब भगवान पहले, हनुमान जी पहले पहुंच गए, तो वहां चक्र दे रहा था, पहरा चक्र आधा फिरा, पकड़ दे चक्र, पकड़ दे मुंह में गड़िए भगवान के पास में। अब वो समझे मैं बलवान हूँ, तो महाराज ऐसी लीला भगवान की अनेक तरह की होती है, तो भगत पर तात्पर्य क्या है, अपने इष्ट में तत्परता से लगे हो रहो, अपने को कमी कभी नहीं समझना चाहिए। संसार के नाशवान पदार्थ को आप बढ़िया समझते हो, उसमें अनाश्रय आप होते नहीं, भगवान के नाम में अनाश्रय हो जाते हैं, जरा सोचो। उत्पत्ति विनाशील का जगत आदर हो गया, अनुत्पन्न तत्व जैसे नाम निष्ठा हो गई, ये आग्रह होता है। पर किसी तरह से भगवान में लग जाओ, फायदे की बात है। नारायण नारायण एक बात कहनी है, कोई भी काम लिखे तो कागज लिखे तो ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, ये प्रार्थना है आप लोगों से। कोई कहीं भी कोई पत्र लिखे तो पहले भगवान का नाम लिखो, उसके बाद सब लिखो, सदा भगवान को याद रखो। हरि स्मृति सर्व विपत्ति भूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है, तो भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लिखो, पीछे लिखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।